قسمی یکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز مهربان و بالخصوص ای آن بنده و ای آن برادر و ای آن مسلمانی که حالا صدای بنده به گوشت می رسد و الله سبحانه و تعالی یکایک ما و شما را پیرو قرآن و سنت و ما و شما را دوستداران محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بدهد و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از شرک و بدعت و خرافات دور بگرداند و خداوند عزیزمشان مهر و محبت قرآن و حدیث را و مهر و محبت آثار صحیحه ای که از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است، مهر و محبت اون را خداوند به دید یکایک ما و شما جای بدهد و ما و شما را الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد تا اینکه با قرآن و سنت عمل بکنیم. پس برادران عزیز و مهربان، برادری که بعض دلایل پیشکش کرده است، میخواهم دلایل آن را توضیح و روشنی بیاندازم تا اینکه شما برادران و دوستان و تا اینکه شما مسلمانان و پیروان قرآن و سنت و پیروان اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قولها را خوب بدانید و معنای این قولها را خوب بدانید که چی هست. پس برادران عزیز مهربان، گوش می اندازیم به سخن آن برادر عزیز ما و شما که چی می گوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمود سازی تنجی، برادرای داخلی این سید همه خوب هستند. یک چیز به سمع محمود برسنون برای شخصیت خطعی. ای سلفی های بدبخت نمی فهمند چیزه. بله برادرم، جزاکم الله خیرم. اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ثانیاً بله برادرم که در اینجا شما از سلامتی پرسان شدید، اصلا خطاب شما برادر خود برادر نیستم، خود من نیستم، اما صدایتون رو شنیدم، میخواهم جواب بگویم که الحمدلله خوب هستیم ما، شکر الله سبحانه و تعالی. اما آن سلامتی که از قرآن و سنت دور باشد و زندگی که از قرآن و سنت دور باشد، آن سلامتی برای ما مسلمان ها هیچ ارزشی ندارد. آن زندگی که مطابق به زندگی پیامبر خدا و اصحاب کرام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نباشد، پس آن زندگی و آن صحت و سلامتی برای ما مسلمان ها هیچ ارزشی ندارد. صحت و سلامتی ارزش دارد و قدر دارد تا زمانی که عمل کننده به قرآن و سنت هستیم، و صحت و سلامتی هم همچنین زیب و زنت و ارزش دارد برای انسانی که با قرآن و سنت عمل میکند. اما انسانی که از قرآن و سنت دور است، که چنانی که الله سبحانه و تعالی میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما بكم من نعمت فمن الله، هر آن نعمتی که برای شماست آن از جانب الله سبحانه و تعالی است، چی نعمت صحت و سلامتی باشد و چی نعمت مالداری، همه اینها از جانب همان خدایی است که ما و شما را خلق کردگی است و ما و شما را به دنیا آوردگی است. پس برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، اگر که ما و شما صحت و سلامت باشیم و باز زندگی ما مطابق به قرآن و سنت نباشد، پس در این صورت ما و شما عذابمان و دهشتمان و عقابمان در روز قیامت دوچند می باشد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه یکم برای عمر عزیز خود را بیفایده صرف کردیم و بیفایده گذرانیدیم و مطابق به قرآن و سنت عمل نکردیم، و دویم این نعمت بزرگی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده است از صحت و سلامتی، این نعمت بزرگ را ما در جای خودش صرفش نکردیم. پس این عذاب الله سبحانه و تعالی را در بستر ما و شما دوچند میکند. الله میگه و ما بكم من نعمت فمن الله، هر آن نعمتی که شما دارید از جانب الله است. الله وقتی که برای ما و شما نعمت میدهد، اگر که ما آن نعمت را شکرش را به جان آوردیم، پس در نزد الله سبحانه و تعالی جواب خواهیم گفت. چنانکه الله در جای دیگر قرآن چنین میگوید که و این شکرتم لازیدنکم ولی این کفرتم این عذاب لشدید، اگر که شما شکر کردید من نعمت شما را افزون میکنم، من سلامتی شما را خوب میکنم، من رزق شما را خوب میکنم، زیاد میکنم. فاین کفرتم این عذاب لشدید، اگر که شما کفر ورزیدید، اگر که شما روی گردانیدید از نعمت، از عبادت، از پرستش خدا، از اطاعت پیامبر، پس بدانید که عذاب من خیلی دردناک است، پس بدانید که عذاب من خیلی وزمین است. پس برادر عزیز و مهربان، الحمدلله ما خوب هستیم و همچنین پیرو قرآن و سنت هستیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله پیروان قرآن و سنت بگرداند. و باز برادری که در اینجا شما خطاب قرار دادید، گفتید سلفی های بدبخت، پس برادر عزیز و مهربان، این لطف شما و این احترام شما و این آداب شما برای سلف و برای علمای گذشته و برای پیشوایان و برای امامهای بزرگ بود. چرا؟ به خاطر آنکه سلف انسانهایی را میگویند که گذشتن از دنیا و عمل صالح کردن، اونها را میگویند سلف صالح. پس هر انسانی که امروز خودش را با نام سلفی میگوید من سلفی هستم، معناش این است که من پیروی سلف صالح هستم. هر آن چیزی را که سلف صالح گفت، پس من پیروی اونها هستم. پس برادر عزیزم، اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همش سلف هستند و امام های مذاهب چارگانه به مثل امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی رحمه الله و امام احمد بن حنبل رحمه الله و امام مالک رحمه الله، همه اینها از جمله سلف هستند. پس شما کدام سلف را در نظر دارید؟ پس شما کی را همچون بدبخت خطاب میکنید؟ پس این آداب و روشی سخن کردن نیست که انسان یک کلمه ای را که معنای زیبا دارد برای علما و پیشواهای گذشته استفاده برده می شود، شما اون کلمه را با نام احمق اضافه بکنید. سلفی های احمق یا سلفی های بدبخت. پس این جایز نیست برای مسلمان که یک نامی بزرگ را، یک کلمه ای که بسیار مقدس است، یک کلمه ای که با اون کلمه علمای کرام شناخته می شود، اون را با کلمه احمق یا با کلمه بدبخت یک جا کرد. این علامتی بی آدابی یا علامتی بی دقت و بی احترامی در شأن و شرف اصحاب رسول الله و در شأن و شرف سلف صالح می باشد. برادرم، الله سبحانه و تعالی یک و یک ما و شما را ببخشد و یک و یک ما و شما را اصلاح بکند تا اینکه کلمات را در جای خودش استفاده ببریم و کلمات را در جای استفاده ببریم که به فایده اسلام و مفهوم باشد برای انسانی که می شنود، از شنیدن آن کلمه لذت ببرد. پس برادری عزیز و مهربان، شما باز در آخر سخنتان یک کلمه دیگر را اضافه کردید که سلفی های بدبخت این را نمی فهمند. پس برادرم، من برای شما گفتنی هستم، آیا هر کسی که با فهمش شما نفهمید آن بدبخت است؟ آن چیزی را که حالا شما میخواهید برای مردم بفهمانید اما نمیفهمند، پس اونها بدبخت هستند. پس برای شما مثال، آیا ابن مسعود و ابن عباس و حذیفه و عقبه ابن عامر و ابن عکیم و همچنین گروهی از تابعین از شاگردان ابن مسعود و در یک روایت از احمد ابن حنبل رحمهم الله، همه اینها که با فهمش خود شما نفهمیده است برادرم، پس اینها همه اشان سلفی بدبخت هستند؟ پس اینها همه اشان گمراه هستند که با آن فهمشی که شما فهمیدید با اون طریق نفهمیدند؟ و این نام هایی که حالا نام بر کردم و ذکر کردم، اینها همه مخالفی قول خود شما فهمیدگی هستند، که در پیش در آینده انشاءالله این قول اینها را من برای شما ذکر میکنم. اما اینها همه اشان بر ضد خود شما فهمیدند. و همچنین از استادهای امام ابو حنیفه رحمه الله را اگر بگیریم، ما حماد ابن سلیمان یا که ابراهیم ابن یزید نخعی، علقمه ابن قیس، عبدالله ابن مسعود پیشتر ذکر کردیم، اینها همه مخالف شما فهمیدگی هستند و مخالف فهمشی که حال شما بیان میکنید، مخالف این فهمیدگی هستند. پس برادران، اینها همه بدبخت هستند، اصحاب کرام که الله سبحانه و تعالی رازگی خودش را برای اینها بیان میکند، تابعین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرون المفضله میگوید، قرنهایی که سه قرنی که مردمی بزرگ دارند، آیا این مردم بدبخت بودند که به مثل شما برادرم نفهمیدند؟ باز گوش می اندازیم که برادر ما و شما چی دلیل پیشکش میکند انشاءالله. برام تو مارو دادو کلمه هنم جا می خونم شو گوش شو که چه قاکان الرسول صلی الله علیه و سلم یعلمانی کلمتانی نقولهن عند النوم من الفضاع. بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وعن يحضرون. قال فكان عبد الله بن عمرو يعلمهما من بلغ من ولده ان يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل ان يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. مسند احمد. المكتب الشامله. عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روایت نموده است که رسول صلی الله علیه و سلم کلمات را به ما یاد داد که ما آنها را برای ترس وقت خواب میخواندیم و به نام خدا من به کلمات کامل خداوند از خشمش و عذابش از سر بندگانش و از شر شیاطین از این که نزد من حاضر شوند به خدا پناه میبرم. معنای این کلمه ای. عبدالله پسر عمر، یکی عبدالله خودش صحابه های خیلی عالم در علم سن، در علم حدیث، حتی محدث است، عالم ترین جوانان صحابگان است، پدرش هم صحابه است. از میان فرزندانش به کسی که بالغ بودند این کلمات را یاد می دادند که وقت خواب آنها را بخوانند. و از میان آنها کسی که کوچک بود، یعنی خردک بودند و نمی فهمیدند که آنها را حفظ کنند، این کلمات را برای او می نویش و در گردناشان می آویخت. امام ترمذی این حدیث را روایت نموده است و آن را حسن قرار داده است. قال ابو عیسا هذا حدیث حسن غریب. سنن ترمذی ابواب دعوات. محمد عوامه در تخریج این حدیث در مصنف ابن ابی شیبه نویشته است، اسناده مصنف حسن است. یعنی این حدیث امام ترمذی حسن میگه، محمد عوامه حسنش میدونه. مصنف ابن ابی شیبه کتاب تیب شماره حدیث. حاکم در مستدرکش این حدیث را صحیح اسناد، امام حاکم این حدیث را صحیح گفته است و متصل قرار داده است. المستدرک علی الصحیحین للحاکم. بله برادرم، جزاکم الله خیرن. الله سبحانه و تعالی حفظتون کند به خاطر این قول را ذکر کردن و به خاطر این حدیث را به سمع برادران و دوستان رسانیدنتون. بله، این حدیثی که شما روایتش کردید و به سمع برادران رسانیدید این در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل ذکر شده است. رقم حدیث در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل 6521 حدیث می باشد و این حدیث حدیث مرفوع است. اما برادرم در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودش ما و شما را امر به تمار نکرده است، بلکه در این حدیث برای خواندن ما و شما را امر کرد که شما همین را بخوانید اولا، و ثانیا آیا خود شما کدام شرحی از شرح‌های معتبری در نزد شریعت را در باب این حدیث شما دیدید که چی میگوید اون عالم؟ کدام شرح نظر انداختگی هستید؟ اگر که نظر ننداخته باشید پس متوجه باشید بنده برای شما از شرح این حدیث را پیشکش دان میکنم. می توانید شما کتاب مراعات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 8 صحیفه 238 تا 240 را خود را نظر بیاندازید، که در کتاب مراعات المفاتیح شرح مشکات المصابیح حدیث 2501 شروع می شود. این قول بزرگ صاحب کتاب این حدیث را برای ما و شما شرح می دهد، اما برای آن سه ورق را برای شما بخوانیم وقتی طولانی تر رو می گیرد. از این حساب مختصراً بعضی قولاش را برای شما پیشکش می کنیم. پیش از آنی که بعضی قولا را پیشکش کنیم به سمع شما باز یک بار دیگر تکراراً می رسانیم که برادرم، بعضی از علما جایز می دانند که تمار از خود قرآن باشد. اگر قرآن باشد بعضی از علما جایزش می دانند، چنانه که این قول را خود محمد ابن عبدالوهاب هم همچنین ذکر کردگی هست. می گوید که فراخ خاصفیه بعض سلفی و بعضهم لم یرخص به، یعنی که بعضی از سلف صالح رخصت دادگی هست تماری که از قرآن باشد. میگه لیکن اذا کان معلق من القرآن، همان چیزی که انسان آویزان میکند تمار میکند برای خودش میگیرد، اگر از قرآن باشد فرخ خسفیه بعض السلف، پس اجازت دادگی هست بعض عالمهای سلف صالح، و بعضهم لم یرخص فیه، و بعض از اینها اجازت دادگی نیست تمار را اگر هرچند که از قرآن هم باشد. پس این از قولی محمد ابن عبدالوهاب. پس برادر عزیزم میگذاریم به کتاب مراعات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. حضرت چی میگوید و چی طور این حدیث را شرح میدهد؟ آیا این حدیثی، این قولی که شما بیان کردید، آیا به گفته شما موافق هست یا نه؟ حضرت میگوید که اعلم ان العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن باسماء الله تعالى وصفاته. بدان میگه هر آینه عالم های از صحابگان کرام و همچنین از تابعین، فمن بعدهم یعنی بعد از تابعین تا این زمان، اختلفوا في جواز تعليق التمائم، اختلاف کردگی هستند در باب جایز بودن آویزان کردن تمار التی من القرآن و اسماء الله تعالی و صفاته، همان تمارهایی که از قرآن باشد و از نامهای الله سبحانه و تعالی و از صفاتهای الله سبحانه و تعالی باشد. در این باب میگه اختلاف بین علماست که بعضی از علما جایزش میدونن بعضیش ناجایزش میدونن، اما اون اگر از قرآن باشد. اما برادرم خود شما کدام تمار را کشاده دیدگی هستید در کشور ما و شما که آیا آن تمار از قرآن هست یا از قرآن بیرون؟ کدام تمار را خود شما کشاده دیدگی هستید؟ اگر دیدگی باشید از قرآن نیست برادرم، غیر از حرف و غیر از رقم دیگر چیزی نوشته نمیکنندش. فقال طایفتون، طایفه میگوید که یجوز ذلک، جایز است این یعنی توماری که اگر از قرآن باشه بگر جایز است و هو قول عبدالله ابن عمر ابن عاص که در بابی جایز بودنش قول عبدالله ابن عمر ابن عاص می باشد. ظاهری آن چیزی که روایت از عایشه شدگیست، ظاهر آن هم همچنین دلالت به جایز بودن توماری که از قرآن باشد دلالت می کند. و بهی قال ابو جعفر باقر، همچنین ابو جعفر باقر هم به همین قول است. و در یک روایت از احمد به همین قول هستند که تومار اگر از قرآن باشد پس آن جایز است و درست است. طایفه یکم. و طایفه دویم میگویند لا یجوز ذلک، جایز نیست این. خب اگر هرچند که تومار از قرآن هم باشد میگوید جایز نیست. و بهی قال ابن مسعود و ابن عباس و هو ظاهر قول حذیفه و عقبه ابن عامر و ابن عکیم. و در همین قول ابن مسعود هست و ابن عباس هست، در ظاهر قول حذیفه همین است و عقبه ابن عامر و ابن عکیم بر همین قول هستند. و بهی قال جماعت من التابعین، همچنین گروه از تابعین به همین قول هستند و مثل اصحاب ابن مسعود، پیروان ابن مسعود رضی الله عنه بر همین قول هستند که توماری که از قرآن هم باشد جایز نیست و درست نمی باشد. بالخصوص از استادهای امام ابو حنیفه رحم الله، صاحب مذهب ما و شما، که استادش یکی از استادش حماد ابن سلیمان است. استاد امام ابو حنیفه رحم الله، حماد ابن سلیمان تومار را اجازت نمیدید که حماد ابن سلیمان شاگرد ابراهیم ابن یزید نخعی هست. ابراهیم ابن یزید نخعی همچنین تومار را یگان تاش را جایز نمیداند. همچنین علقمه ابن قیس که استاد ابراهیم نخعی هست این را اجازت نمیدهد. و باز عبدالله ابن مسعود که استاد اینها می باشد توماری که اگر از قرآن هم باشد جایزش نمیداند. و عبدالله ابن مسعود شاگرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند، اینها جایز نمیدونند تومار را اگر از قرآن هم باشد. و میگوید جماعت من التابعین، گروه از تابعین به همین قول هستند که جایز نیست. و احمد در یک روایت به همین قول است و بسیار از پیروان امام احمد ابن حنبل به همین قول هستند که تومار اگر از قرآن هم باشد جایز نیست. و جزم به المتأخرون و بسیار از متأخرین همچنین به همین قول هستند که جایز نمی باشد و درست نمی باشد توماری اگر از قرآن هم باشد. و مثل حدیث عقبه ابن عامر از ابن حبان روایت می کند، یا حدیث عبدالله ابن عکیم است که امام احمد و ترمذی و ابو داود و حاکم روایت می کنند، با اینها جایز نمی باشد تومار اگر هرچند که از قرآن هم باشد. پس این است شرح این حدیث. و باز برادر عزیز، یکی از علمای بزرگ به مثل صاحب کتاب فتح المجید و باز یوسف قرضاوی برای ما و شما یک سخن زیبای را پیشکش میکنند. میگویند که و اذا اختلف السلف فی مثل هذه القضیه، وقتی که اختلاف شود، وقتی که اختلاف کردن سلف در مثل همین قضیه و مثل توماری که از قرآن باشد جایز هست یا نیست، وقتی که بین سلف میگه اگر اختلاف باشد، فللمسلمی ان یأخذ ما یطمئن الیه قلبه من احد رأیین، پس برای مسلمان لازم است که بگیرد یکی از قولهای را که دلش مطمئن می باشد. در کدام قولش که دلش مطمئن می باشد انا همون قول میگد بگیرد. و این کنتو ارجح ما رآه اصحاب ابن مسعود من کراهیت التمائم کلها. یوسف قرضاوی میگوید که من راجح تر می دانم و خوب تر می دانم آن را که اصحاب ابن مسعود بودن از کراهیت و ناجایز بودن تومار چی از قرآن چی غیر قرآن باشد. یوسف قرضاوی میگه من این راجح میدونم که تومار چی از قرآن و غیر قرآن جایز نیست و درست نیست. میگوید که برای راجح دانستنی قول ابن مسعود میگوید چند قول هاست، چند کارهایی است که از این حساب میگوید من قولی ابن مسعود راجح میدونم. یکمش این است که میگوید عموم نهی عن التمائم در باب تمار عام نهی شدگی است، یعنی که همه نمود تمار را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم منع کردگی است. حیث لم تفرق النصوص بین بعضها و بعض، یعنی که میگوید جدا کردگی نیست، نص دلیل صریح و واضح و روشن بین تمارها که فلان تمارش جایز است و فلان تمارش جایز نیست. ولم یوجد مخصص، و ما یکان حدیثی نداریم میگوید، یکان دلیل نداریم که بگوید فلان تمار جایز است، برای این میگوید ما یکان دلیل نداریم. یکم سببش، و دویم سبب میگه صد و ذریع میباشد، یعنی که پیش راهی شرک و بدعت را گرفتن است که مردم به شرک نزدیک نشود با این طریقها، بلکه هر چیزی که میخوان از الله سبحانه و تعالی بخوان، نه از تمار و نه از چیزی دیگر. دویم سبب. و سیم سببش میگوید که انه علق ذلك فانه لا بد ان يمتهنه بحمله في حال قضاء الحاجه والجنابه ونحوها. سیم سببش همین است که وقتی میگوید انسان وقتی که تمار را در گردنش میبندد، پس اون نااحترامی و بیقدری در آیت و کلام الله سبحانه و تعالی میکند، یعنی که با اون تمارش داخل حاجت خانه میشود و در حالت جنابت در گردنش میگیرد، و این نااحترامی و بیادابی در مقابل قرآن می باشد. از این حساب می گوید سیوم رأی همین است و سیوم امر همین است که قرآن از قرآن هم باشد تمار جایز نمی باشد. و چهارم می گوید که ان القرآن انما انزل لیکون هدایتا و منهاجا للحیات، هر آینه قرآن نازل شدگی است تا اینکه هدایت باشد و یک روش راه را برای حیات ما را تعلیم بدهد. لا لیتخیذ تمائم، قرآن نازل نشده است به خاطر تمار کردن، بلکه قرآن برای هدایت، راهنمایی و عمل کردن نازل شدگی است که مردم را تعلیم میدهد و یاد میدهد و راهنمایی میکند. میتوانید در این باب کتاب موقف الاسلام من الالهام والکشف والرؤیا و من التمائم والکهانه والرقا صفحه 149 تا 150 را نظر بیاندازید. و باز همچنین در کتاب حقیقت توحید میگوید ان فی ذلک استخفافا بالقران و مناقضه لما جاء له، هر آینه وقتی که ما قرآن را، آیات قرآن را وقتی که تمار میکنیم، این پس شماریدن قدر و قیمت قرآن میباشد. آن چیزی را که قرآن برای ما راهنمایی میکند و با آن سببی که قرآن نازل شده است برعکس اون میباشد. فإن الله أنزله ليهدي الناس للتي هي أقوم، هر آینه الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرد که تا اینکه هدایت کند و راهنمایی بکند مردم را برای آن چیزی که قائمتر و بزرگتر و قویتر است، یعنی که برای راست و مستقیم راهنماییشان کند. و یخرجهم من الظلمات الى النور، تا اینکه مردم را از گمراهی و از تاریکی های بدبختی و از شرکیات و از بدعتها ببرارد و بیارد به سوی نور و هدایت. لا لیتخید تمائما للنساء والاطفال، نه اینکه قرآن نازل نشده است که ما قرآن را همچون تمار قرار بدیم برای زنها و کودکا. قرآن برای این نازل شدگی نیست، بلکه قرآن برای راهنمایی، برای عمل کردن و در زندگی خود نشان دادن قرآن عظیم شان نازل شدگی است. میتونید در این باب کتاب حقیقت و توحید صفحه 49 را همچنین نظر بیاندازید. و باز برادر عزیزم، در باب این حدیثی که امام احمد در مسندش روایت میکند، در باب این قولها هست و آن کسانی که تمار را از قرآن و غیر قرآن باشد جایزش نمی داند، نظر به انداز که چی جواب می دهند در این حدیثی عبدالله ابن عمر. می گویند که یکم سبب این است که بانه ضعیفون، این حدیث ضعیف می باشد. این حدیثی را که برادر شما تلاوتش کردید، این حدیث حدیثی ضعیف می باشد. و این حسن او ترمیزی، اگر هرچند که امام ترمیزی حسنش گفتگی است، حدیث حسنش گفتگی است و صححه حاکم و حاکم این حدیث صحیح گفتگی است. و ذلک لان فی مسنده محمد ابن اسحاق. به خاطر چی ضعیفش میگویند؟ به خاطر آنکه در سند این حدیث محمد ابن اسحاق است، که محمد ابن اسحاق را میگویند و هو مدلس و قد انعنا. محمد ابن اسحاق مدلس است، یعنی فریبکار است و انعن کردگی هست در این حدیث، که در روایت حدیث که حدثنا میگوید یزید اخبرنا محمد ابن اسحاق، انا همین محمد ابن اسحاق را میگویند که مدلس است، فریبکار است. انا عمر ابن شعیبین انا ابیهی انجدیهی، در اینجا انعن کردگی هست. از این حساب محمد ابن اسحاق را مدلس گفتگی هستند برادرم و حدیث را ضعیف گفتگی هستند. قول یکم. و قول دویم میگویند که بانه لو فرضنا صحته فليس فيه ايضا حجه لانه ليس فيه رسول صلى الله عليه وسلم راى ذلك واقره. اگر که فرض کردیم، میگد این حدیث را صحیح گفتیم، فليس فيه ايضا حجه، این دلیل شده نمیتواند، لانه ليس فيه رسول صلى الله عليه وسلم، زیرا که کار رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کردگی نیست، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کار را ندیده است که سکوت کرده باشد و اقرار کرده باشد، رسول الله دیدگیش نیست. از این حساب این دلیل شده نمیتواند. این یک کاری عبدالله ابن عمر بود، کرده بود، اما این دلیل شده نمیتواند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اون دارا تعلیم داد برای خواندن، نه نوشتن و به گردن آویزان کردن، برای این تعلیم نداد، گفت بخوانید. اما عبدالله ابن عمر این را نوشته کرد. پس این کار عبدالله ابن عمر است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این کار را دیدگی نیست و اقرار کردگی نیست. از این حساب این دلیل شده نمیتواند برادرم. دویم قول. و سیم میگوید که بانه عمل فردی من عبدالله ابن عمر و لا یترک فیه حدیث رسول صلی الله علیه وسلم و عمل کبار صحابه الذین یعملون مثل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم. میگوید که دویم این عمل فردی از عبدالله ابن عمر میباشد، این را عبدالله ابن عمر کردگی هست. لا یترک به حدیث رسول صلی الله علیه وسلم، ما تر نمیکنیم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را. و عملی کبار صحابه، صحابگان بزرگی که همراه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود، ما عمل اونها را ترک نمیکنیم. الذین لم یعملوا مثل عبدالله ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین، که یگان تای اونها به مثل عبدالله ابن عمر نوشته نکردند. از صحابگان بزرگ بود. آیا کدام صحابه بزرگی نوشته کرده به گردن فرزندانش آویزان کردگی هست؟ در گردن فرزندهایش گذاشتگی هست؟ نه، غیر از عبدالله ابن عمر دیگر کسی نوشته نکرده است. از این حساب ما عمل میکنیم با فعل و رفتار اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با بزرگان صحابه که این کار را کردگی نبودن، به مثل حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و دیگر بزرگان از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عبدالله ابن مسعود و اینها که ناجایز میدونن. پس ما عمل میکنیم به رأی بزرگ از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و باز برادرم بدون که امام شوکانی در کتاب تحفة الذاکرین صفحه 89 چنین میفرماید، در شرح همین حدیث عبدالله ابن عمر، همین حدیثی که خود شما تلاوت کردید و بیان کردید، در همین حدیث امام شوکانی رحمه الله که یکی از عالم های بزرگ اسلام و عالم های بزرگ اهل سنت و الجماعت میباشد، میگوید که قد ورد ما يدل على عدم جواز التمائم فلا تقوم بفعل عبدالله ابن عمر حجته. در حقیقت میگوید وارد شدگی از دلائل با آن عملی که یا آن چیزهایی که دلالت میکند برای ناجایز بودن تمار که دلایل زیاد داریم که تومار گرفتن از قرآن و غیر قرآن جایز نیست، فلا تقوم بفعل عبدالله ابن عمر حجتون. پس این کار عبدالله ابن عمر حجت دلیل شده نمیتواند، این دلیل شده نمیتواند، ما نمیتونیم که به این عمل بکنیم. پس این است برادر عزیز مهربان قول بزرگ، قول عالم بزرگ امام شوکانی در کتاب تحفت و ذاکرین. و چهارم برادرم این را هم فراموش نکنی که علمای کرام میگویند که به ان غایت ما یدل علیه فعل عبدالله ابن عمر و صحابی هو جواز تعلیق تمائم على الصغار الذين لا يعقلون ولا يقدرون على الحفظ كلمات التميمة والذين ذهبوا الى جواز تعليق اباح مطلقا. برادرم متوجه باش که چی میگوید. میگوید که بیان نهایت ما دل علی فعل عبد بن عمر، مقصد و مرامی که دلالت میکند سخن عبد الله بن عمر صحابی بزرگ، اون برای جایز بودن تعلیق و تمائم است، یعنی که آویزان کردن تمار علی صغار هست به کودکا. عبدالله ابن عمر برای کودکا آویزان کرد نه برای کلانها. لا یعقلون ولا یقدرون علی حفظ کلمات تمیمه، آن کودکانی که عقل نداشتند، آن کودکانی که قادر نبودند، توانایی نداشتند، عقلشان نمیرسید که حفظ بکند کلمات تمیمه را، آن کلماتی که نوشته می شود یا قرآن و دعاهای معصوره را حفظ کرده نمی توانیست، از این حساب عبدالله ابن عمر برای اونها نوشته کرد. والذین ذهبوا الى جواز تعلق اباه مطلقا، اما کسانی که اینها امروز جایز می دانند تمار را، این را مطلق قرار داده گستن برای کلان و میده و برای زن و مرد جایزش می دانند، که عبدالله ابن عمر تنها برای کودک ها این را نوشته می کرد. ای لم یخصوه بصغاری بل توسعوا فیه عملا للکبار والرجال والنساء، یعنی که کسانی که امروز تمار را جایز می دانند تنها گودکا را، تنها خوردکان کوچکا را قرار ندادن در جایز بودن تمار، بلکه گفتن این جایز است برای همه، مردهای کلان و زنهای کلان و حتی برای کفره و فجره و فسقه، یعنی برای کافره و فاجره و فاسقه و بی نماز و بی روزه و بی زکات و انسانی که در اون یک عمل اسلام دیده نمی شود، از صبح تا به شام در گناه و در معصیت است، امروز برای اونها را تمار جایز شده است. اونها تمار می گیرند و تمار را در گردانشان آویزان می کنند. امروزی در برای اونها اجازه دادند. ولی اخوام افیدل که من القبائه، و پنهانی نیست، خودی تو هم برادرم و خود شنوندگان محترم، خود شما همچنین می دانید که امروز مردم تمار را میگیره در گردنش آویزان است میرود زنا میکند، امروز در گردن مردم تمار آویزان است میرود عرق مینوشد، امروز در گردن مردم تمار آویزان است میرود دزدی میکند. از قبایح و بدبختی و گمراهی و ظلمات دست میزند، در گردنش تمار دارد. یا نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی ما و شما را حفظ بکند از این. پس ببین برادر عزیز مهربانم، علمای بزرگ این حدیث را با چی طریق برای ما و شما شرح دادند؟ آیا این شرح برای ما و شما کفایت کننده نیست؟ آیا این شرح برای ما و شما به فایده ما و شما و به فایده دین نیست؟ که ما و شما پیشی راه شرک را بگیریم، که ما و شما پیشی راهی که مردم از خدا دور می شوند، از قرآن دور می شوند، امروز مردم دیگر تمار را در گردنش می بندد، نه قرآن می خواند، نه نماز می خواند، نه عمل صالح می کند، تمار دارد و چنان از اون تمارش طلب می کند که گویا تمام بلا را آن همون تمارش رفع می کند. باز هم برادرم به سمع خود شما من رسانیدنی هستم که، و هر کسی که حالا صدای مرا میشنود به سمع شما من رسانیدنی هستم، آیا کدام تماره به شما دیدید که نامی الله و یا قرآن نوشته شده باشد؟ اگر تماره دیدگی هسته؟ البته را نه. کدام تماره را که حالا شما دارید برادرانم بکشاید پیش کدام ملا یا خودتان اگر دانشمند باشید بکشاید و ببینید، اگر عربی خوانده بتوانید بکشاید ببینید، غیر از خط کشی و غیر از رقم و حرفهای مقطعه دیگر چیزی ندارد، نه در اون نام الله هست و نه در اون آیت قرآن هست و نه در اون حدیث هایی که از رسول اکرم دعاهایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. یگان تا اینها نیستند، بلکه فقط حرف و رقم می باشد و خلاص، یعنی رمز می باشد فقط خلاص. پس برادر عزیز مهربانم، رقم باشد اگر و رمز باشد و حرفایی که تنها نوشته شده باشد، بالاتفاق علما با تمام قول اصحاب بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جایز نیست و درست نیست و حرام می باشد. در این قول بالاتفاق علما است. تنها اختلاف در این هست که اگر از قرآن باشد، از نامهای الله باشد، از صفتهای الله باشد، پس جایز است میگن بعضی از علما. اما خوبتر و بهتر و افضلتر آن هست که ما او را هم نکنیم، بلکه ما همیشه خود را به الله سبحانه و تعالی بسپاریم و همیشه ما هر چیزی که میخواهیم از الله بخواهیم و هر چیزی که طلب میکنیم از الله سبحانه و تعالی طلب بکنیم و سبب عملهای صالح مون قرار بدیم، نه اینکه تمارو، نه اینکه کدام چیزی نوشته جات را، بلکه عملی که میکنیم، نماز و روزه و حج و زکات، عملهای صالح که میکنیم، اینها را سبب قرار بدهیم این بهترین عمل برای ما و شما و مطابق قرآن و سنت می باشد. البته این هست قول علمای بزرگ و الله تعالی اعلم. پس برادران عزیز مهربان، باز گوش می اندازیم که این برادر ما و شما باز چی دلیل می آرد یا چی سخن می گوید. زبان برکن عزیزی من، مسلمانی به فکر دین، بیا یکدم به هم سازم. اساسی فرقه سازی ها، زبان برکن عزیزی من، مسلمانی به فکر دین، بیا یک دم به هم سازم.